Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 29. sözü okumaya başlıyoruz. 29. söz, bir ruhun ebediyeti hakkında, ruhun bekası hakkında. 2. melekler hakkında. 3. öldükten sonra dirilmeye dairdir. Bu konu, İslam'ın inanç esasları içerisinde önemli bir yer tutan bu üç konuya, diğer risalelerde bahsettiğine ilave olarak yeni açılımlar getiriyor. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm, bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim. Kulir-rûhu min emri rabbî. Sadakallahu'l-azîm. Şu ders iki esas maksattan ve bir ön sözden ibarettir. Şimdi ön sözü, mukaddimeyi okuyoruz. Meleklerin ve ruha benzeyen bir takım canlı ve şuurlu varlıkları, var oldukları, insanların ve hayvanların varlıkları kadar kat'idir denilebilir. Neden hayvanlarla ve insanlarla mukayese etti, onu şimdi anlayacağız. Evet, 15. sözün birinci basamağında beyan edildiği gibi, hakikat kat'iyen iktiza eder ve hikmet yakinen ister ki, dünya sarayının tabanı olan yeryüzünde canlı varlıklar oturduğu gibi, o sarayın üst katları olan göklerde de oturanlar olmalıdır. Onlar da şuurlu varlıklardır ve göklerdeki hayat şartlarına uygun yaratılmışlardır. Pek çok cinsleri ve çeşitleri bulunan o varlıklara dinimizde melekler ve ruhaniler adı verilmiştir. Bir kere üstadımız şunu ifade ediyor. Hakikat katiyen iktiza eder ve hikmet yakinen ister ki dedi. Evet, tabiatta bir hakikat ve hikmet hükmediyor. Hakikatsiz bir alemde ve hikmetsiz, anlamsız bir dünyada değiliz. Hikmet, anlamlı olmak, birbiriyle ilgi, birbiriyle bağ ifade etmek anlamına geliyor. Bu açıdan bakınca, yani yeri göğü saran bir hikmete göre dünyaya baktığımız zaman, dünya sarayının tabanında, saray deyince şunu anlıyoruz, 2 katlı, 3 katlı, 5 katlı bir bina düşünürseniz, bu binanın, bu sarayın tabanında, en alt katında, yeryüzünde canlı varlıklar oturduğu gibi, o sarayın üst katları olan göklerde de mutlaka oturanlar olacaktır. Ve onlar da şuurlu varlıklardır. Çünkü görüyoruz ki yeryüzünde var olan milyarlarca şuurlu varlık, onların da şuurlu olduğuna işaret ediyor. Ve göklerdeki hayat şartlarına elbette onlar uygun yaratılmışlardır. Nasıl ki yeryüzündeki hayat şartlarına biz uygun yaratılmışsak. Yeryüzündeki hayat şartlarını biz biyoloji derslerinden vesaire diğer müsbet ilimlerden biliyoruz, öğreniyoruz. Ama şunu bilelim ki topraktan hayat yaratmak o kadar basit bir hadise değildir. Sudan hayat yaratmak o kadar basit bir hadise değildir. Yani yeryüzünde oksijen, hidrojen, karbon, su ve çeşitli minerallerin içinde bulunduğu, maddelerin içinde bulunduğu toprak bir araya gelince ve belli bir ısıda bunlar bir arada olunca hemen hayat oluşuvermez. Aksine bu şartlarda da hayatın varoluşu olmayacak derecede zor, imkansızlık derecesinde zor bir hadisedir. Ama bu şartlarda İnsanı yaratmak isteyen, canlıyı yaratmak isteyen Sani-i Zülcelal Hazretleri elbette göklerde, farklı şartlarda, farklı tabiat ve dünya şartlarında dilediği farklı varlıkları yaratır. Yaratabilir ve onların yaratılması dünyanın yaratılmasından, dünyadaki canlıların yaratılmasından daha zor olmaz. Pek çok cinsleri vardır göklerde yaşayanların. Pek çok çeşitleri vardır. Aynen tabiatta bizim, bitkilerin binlerce çeşidi, diğer canlıların, hayvanların milyonlarca çeşidinin olduğu gibi. Bakın balıkların çeşidine ne kadar çok cinsleri, çeşitleri var. Diğer hayvanların, böceklerin, mikropların, virüslere varıncaya kadar binlerce, milyonlarca çeşidi oluyor. İşte gökyüzündeki varlıkların da, canlı ve şuurlu olan varlıkların da pek çok cinsleri ve çeşitleri bulunacaktır. O varlıklara dinimizde melekler ve ruhaniler adı verilmiştir. Evet, hakikat bunu gerektirir. Çünkü göklere göre çok küçük olan şu yer küremizin sayısız canlı varlıklarla doldurulmuş olması, ara sıra boşaltılıp yeniden yeniye canlı varlıklarla şenlendirilmesi işaret eder, belki açıkça gösterir ki, şu muhteşem gökler, yüksek gözetleme kuleleri gibi dünyaya tepeden bakan, süslenmiş saraylara benzeyen gökler de, cansız madde alemini aydınlatan canlı varlıklar ve canlı varlıklar alemini aydınlatan şuurlu ve idrak sahibi varlıklarla, mahluklarla elbette doludur. Evet, bu gökler yüksek gözetleme kulelerine benziyor. Burçlar sahibi gökler. Ve bu dünyaya tepeden bakan, süslenmiş saraylara benzeyen göklerde kendine mahsus, kendi şartlarına uygun canlı varlıklar var. Bunu üstadımız şöyle anlatıyor. Yeryüzünde cansız madde alemi var. Demir, bakır, kömür gibi toprak, su, cansız madde alemi. Bu madde alemi eğer kendi başına yeryüzünü doldursaydı da, içinde canlı varlıklar olmasaydı, onlar karanlıkta kalmış, izbede kalmış varlıklar sayılırlardı. Halbuki Cenab-ı Hak onların üzerinde bir canlı varlıklar yarattı. O taştan, topraktan canlı varlıklar yarattı ve o cansızlar alemini adeta aydınlattı. Canlı varlıklar dedik. Bunlar genellikle bitkiler, bitkileri kastediyor üstadımız. Bu bitkiler aleminde de şuur yok. Onlar da yaşadıklarını bilmiyorlar, hissetmiyorlar. Evet, çok güzel, harika makineler, cihazlar şeklinde yaratılmışlar ve dünyanın her yerine uygun çok çeşitli, milyarlarca çeşitli çiçekler, bitkiler, ağaçlar yaratılmışlar. Ama eğer şuurlu varlıklar olmasaydı, yani hayvanlar gibi hisseden, gören, koku alan, dokunan, hisseden varlıklar olmasaydı, onların hayatı da bir derece anlam ifade ederdi. Şimdi hayvanlar aleminin üzerinde bir de gördüğünü anlayabilen, değerlendirebilen, her gördüğü, işittiği, kokladığı her şeyi değerlendirebilen ve yeryüzünde var olan her şey hakkında bir fikir sahibi olan bir de akıllı, idrakli insanlar var. İşte böyle kademe kademe üst üste varlıklar yaratmış Cenab-ı Hak. Cansız varlıklardan insana kadar çok merhale var. Şimdi yeryüzü böyle olduğu gibi gökyüzünde de bu derecelemeye benzeyen, aynen bu derecelemeye benzeyen varlıklar var. Yani gökteki varlıkların oraya mahsus, oraya uygun olan, oralara uygun olan varlıkların bir kısmı, efendim, bitkiler gibi, şuur itibariyle şuursuz ama canlı, bir kısmı canlı ve şuurlu, bir kısmı idrakili varlıklardır. Şimdi böylece genel olarak meseleyi ortaya koydu üstadımız, vaz etti. Şimdi şöyle diyor. Göklerde yaşayan o mahluklar da insanlar ve cinler gibi şu alem sarayının seyircileri ve şu kainat kitabının okuyucuları, mütalacıları ve Yüce Rabbin her şeye hakim ve tek sultan olduğunu yüksek sesle ilan eden hoparlörleri ve dellallarıdır. İnsanlarla cinler hakkında bakın üstadımız ne dedi? Biz sadece dünyaya imtihan olmak için gelmiş varlıklar değiliz. İmtihan bizim bir yönümüzdür. Dünyaya geliş gidişimizin bir yönüdür. Halbuki biz buraya cinler ve insanlar olarak şu alem sarayını seyretmeye geldik. Cenab-ı Hakk'ın şu alem sarayında, şu ülkede, şu memlekette, yeryüzünde, gökyüzünde yarattığı şeyleri seyretmeye, anlamaya ve gördüklerimiz hakkında kanaatimizi söylemeye geldik. Yüce kudreti ilahiyeyi, onun icraatını hamd ile, tesbih ile, takdis ile, sena ile yad etmeye geldik. Şükretmeye geldik. Medhetmeye geldik onu. Ve şu kainat kitabını okumaya geldik. Bu yaratılanlar, kainat kitabı odur. Şu yaratılan mahlukat neden yaratılmışlar? Ne mana ifade ediyorlar? Dünyaya geliş gidişlerinde ve onlara verilen donanımları olan çeşitli organları onlara neden verilmiş? Neler anlatıyor? Bunları mütalaa etmeye geldik. Ve Yüce Rabbin her şeye hakim ve tek sultan olduğunu bütün kainat adına yüksek sesle ilan etmeye geldik. Hoparlörler gibi ilan edeceğiz. Camilerden, hoparlörlerden, ezanların okunuşu gibi her insan ve her mahluk, yeryüzündeki her canlı varlık Cenab-ı Hakk'ı böylesine ilan eder ve takdis eder. Külli ve umumi hizmet ve ibadetleriyle, yani gökyüzündeki varlıklar da külli ve umumi hizmet ve ibadetleriyle kainattaki büyük ve külli varlıkların tesbihatlarını temsil ediyorlar. Evet, göklerdekiler de öyleymiş. Şu kainatın keyfiyatı, varoluşu, hadiseleri, onların vücutlarını, varlıklarını gösteriyor. Çünkü kainatı had ve hesaba gelmeyen ince sanatlarla, tezyinat ile süsleyen ve manalı süslerle, güzelliklerle, hikmetlerle, nakışlarla süslendirip tezyin eden, bilbedahe açıkça ona göre mütefekkir ve istihsan edicilerin ve hayranlık içerisinde takdir edicilerin bakışlarını, nazarlarını, mütealalarını ister. Ve onların var olmasını talep eder. Evet, nasıl ki güzellik elbette aşık ister. Yiyecek rızık ise elbette aç olana verilir. Öyle ise şu nihayetsiz güzel sanatlar içinde ruhların gıdası, kalplerin gıdası elbette melaike ve ruhanilere bakar gösterir. Evet, gökleri ve yerleri görecek, mütalaa edecek, bütün kainatta cereyan eden çok azim ilahi icraatı hamd ile, tesbih ile yad edecek, meleklere ve ruhanilere tabiri caizse ihtiyaç vardır veya onların varlığı gerekir ve onlar bunun için yaratılmışlardır.